taniej aż o 30% ceny tańszego produktu. Łącz dwa produkty spośród wielu kategorii. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Platforma Obywatelska bierze duże miasta, PiS wygrywa w skali kraju. Na początek wyniki wyborów samorządowych i niezadowolenie po obu stronach. W Brukseli kolejna tura negocjacji o handlu z Ukrainą. Na stole jest propozycja Polski i Francji zmniejszająca limity importowe. Niepokojące doniesienia z Ukrainy. Eksperci od wojskowości oceniają, że rozkręca się trwająca rosyjska ofensywa. Prawo i Sprawiedliwość 33,7% głosów, Koalicja Obywatelska 31,9%. Według sondażu Exit Poll trzecie miejsce w wyborach samorządowych zajęła Trzecia Droga z poparciem na poziomie 13,5%. Na czwartym znalazła się Konfederacja i bezpartyjni samorządowcy 7,5%. Lewica uzyskała 6,8% głosów. Frekwencja w skali kraju wyniosła 51,5%. Poseł Platformy Obywatelskiej Wojciech Saługa powiedział, że martwi go niska frekwencja. Nie było tych emocji w tych wyborach, widzieliśmy to, nie jesteśmy zadowoleni też z tego do końca, że ta frekwencja siadła, że młodzi już na te wybory nie poszli. A z rezultatu nie jest też zadowolony poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Dworczyk. W Trójce wskazywał na słaby wynik ugrupowania w dużych miastach i za przykład podawał Warszawę. Prawo i Sprawiedliwość, jeśli chodzi o duże miasta, nigdy nie notowało oszałamiających wyników, mówiąc eufemistycznie, a mówiąc bardziej wprost, duże miasta to jest zawsze duże wyzwanie dla naszej formacji i tu trzeba pogratulować panu Bochańskiemu, że podjął to wyzwanie i zderzył się z walcem takim, jakim jest Rafał Trzaskowski. W stolicy Rafał Trzaskowski wygrał w pierwszej turze, miał prawie 60-procentowe poparcie. W wyborach do sejmików wojewódzkich Koalicja Obywatelska wygrała w 10 województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, dolnośląskim, opolskim i śląskim. I dodajmy jeszcze, że właśnie rozpoczęła się konferencja Państwowej Komisji Wyborczej. Jest na niej nasza reporterka. Będziemy się z nią łączyć w kolejnych serwisach Trójki. Zostawiamy wybory samorządowe. Ważne dla polskich rolników negocjacje dzisiaj po południu rozpoczną się w Brukseli. Chodzi o bezcłowy handel z Ukrainą. Kilkanaście dni temu państwa członkowskie na wniosek Polski i Francji zażądały, aby wprowadzić zapisy, które spowodują, że import kluczowych towarów z Ukrainy będzie mniejszy. Limitami mają być objęte jaja, cukier, drób, kukurydza, owies, kasza i miód. Europejskie rządy chcą wydłużenia okresu, który byłby brany pod uwagę przy ustalaniu ograniczeń. Wydaje się, że nie powinno być problemów z zatwierdzeniem postulatu unijnych krajów, bo wcześniej także Parlament Europejski był za wydłużeniem okresu, na podstawie którego wyznaczane byłyby limity, przyjmując postulaty polskiego deputowanego Andrzeja Halickiego. Dzisiejsze ustalenia trafią jutro na Parlamentarną Komisję do Spraw Handlu Międzynarodowego do zatwierdzenia, a później konieczna jest jeszcze akceptacja całego Europarlamentu. Nastąpi to zapewne pod koniec miesiąca na sesji w Strasburgu, choć mogą być jeszcze próby dopisania tego punktu do rozpoczynającej się pojutrze w Brukseli dwudniowej minisesji. Umowa o bezcłowym handlu z Ukrainą z większymi ograniczeniami importowymi będzie obowiązywać od 6 czerwca przez kolejny rok i jest przedłużana po raz ostatni. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Międzynarodowe ćwiczenia Sea Shield, których gospodarzem jest Rumunia, rozpoczynają się w Konstancy nad Morzem Czarnym. W manewrach, które potrwają 2 tygodnie, uczestniczą także żołnierze z 12 innych krajów, w tym z Polski. Manewry będą prowadzone na Morzu Czarnym, na Dunaju i w delcie tej rzeki. Weźmie w nich udział ponad 2000 żołnierzy, niemal 30 okrętów morskich oraz rzecznych, prawie 20 samolotów oraz blisko 100 pojazdów i łodzi. Rosyjskie wojsko przyspiesza ofensywę. W ten sposób wzmożone walki na Ukrainie oceniają analitycy z Amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną. Te informacje śledzi Paweł Buszko. Według informacji przekazanych przez ukraiński sztab generalny, Rosjanie najintensywniej atakowali w Donbasie, na zachód od Bachmutu. Ponad 20 razy próbowali też przerwać ukraińską obronę na południe od zdobytego miasta Marinka. Jak oceniają analitycy z Instytutu Badań nad Wojną, Rosja, nie zważając na swoje straty w ludziach i sprzęcie, intensyfikuje ataki. Ukraińcy zaś w związku z powolnym tempem zachodniej pomocy wojskowej koncentrują swoje wysiłki na obronie priorytetowych kierunków. Według ocen władz w Kijowie, Kreml planuje jeszcze bardziej wzmocnić ofensywę na przełomie wiosny i lata. Jednocześnie Rosjanie nie rezygnują z powietrznych ataków na obiekty w głębi Ukrainy. Ostatniej doby atakowali 24 szahidami. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

to the park where we agreed on different dreams that we loved. The feeling that we thought we'd never lose. Now where are we going? That what caused. Program Trzeci Polskiego Radia. Już niebawem, bo 11 kwietnia odbędzie się ceremonia rozdania nagród Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych. Z tej okazji BAFTA przeprowadziła sondę na najpopularniejszą postać z gier wideo, no i zwyciężyła Lara Croft. Czy taki wynik głosowania dziwi? Moim zdaniem nie, ale pozwolę sobie zapytać o to naszego dzisiejszego gościa, czyli Łukasza Kucharczyka z Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW. Dzień dobry, cześć. Cześć, dzień dobry Państwu. Spodziewałeś się takiego wyniku? Znaczy miałem innych faworytów, natomiast wydaje mi się, że Lara Croft faktycznie jest jedną z takich bardziej kultowych postaci popkultury w ogóle. Ona jest z nami od 96 roku bodajże, kiedy pierwsza część gry z nią została opublikowana. Ja sam pamiętam, że jeszcze jako pacholęcie grałem w te debiutanckie części. Oczywiście ta postać bardzo też ewoluowała, bo od Lary, która była swego rodzaju z jednej strony taką jedną z bardziej wyrazistych w popkulturze kobiecych bohaterek, ale z drugiej jednak była też takim fizycznym ucieleśnieniem marzeń młodocianych graczy, przeszła bardzo długą drogę do takiej pełnokrwistej, i to dosłownie, bo też po prostu mającej wady, mówiąc metaforycznie, krwawiącej bohaterki. Taka jest obecna Lara Croft, taka bardziej realistyczna, żywa. A na kogo ty byś zagłosował? Chyba, że głosowałeś, no, nie wiem. Kto jest twoim faworytem w takim zestawie? No, ja nie głosowałem, natomiast tutaj nie będę ukrywał, że taka... Znaczy są w sumie dwie postacie, które mi tak towarzyszą chyba przez całe życie. Nie wiem, czy powinienem przyznawać, ale jednej to nawet mam kostium. No czyli... to śmiało, to tym bardziej chcę wiedzieć. Okay. Pierwsza to oczywiście będzie Spider-Man, czyli to chodzi o ten kostium. Ja zaczytywałem się w komiksach z Peterem Parkerem, czyli Spider-Manem, jeszcze w latach 90., kiedy one były dostępne jedynie w formatach komiksów TMS-ami, którzy jako pierwsi kupowali prawa po 89 na nasz rynek, tłumaczyli te komiksy. No i ja też pokochałem Spider-Mana chyba za to, za co cała ludzkość go pokochała, czyli to nie był, jego supermocą na pewno nie były pieniądze, bo często nie miał na czynsz. Miał problemy w szkole, nie do końca mu się udawało z dziewczynami, inaczej niż, nie wiem, Iron Manowi. No, był po prostu ludzki, był kimś takim, z kim można się było utożsamić, a z drugiej strony miał świetny kostium. Dlatego ten kostium sobie zakupiłem. A druga postać to już inne uniwersum, czyli Gwiezdne Wojny i trochę mniej przyjazny pan, czyli Darth Vader, ale o ile kiedyś uwielbiałem tę postać za ten mrok, tajemniczość, którą roztacza, to później dostaliśmy po oryginalnej trylogii Gwiezdnych Wojen, dostaliśmy serię prequeli, w których mieliśmy właśnie historię Dartha Vadera przed tym, zanim został Darthem Vaderem, czyli kiedy był Anakinem Skywalkerem. Te prequele też swoją drogą były początkowo bardzo hejtowane, ale jak z wieloma rzeczami z popkultury, po czasie ludzie stwierdzili, że kiedyś to były czasy, teraz to nie ma czasów, i te prequele też zyskały na takiej sentymentalnej wartości. No i też pogłębiły tą postać bardzo. Dlatego to chyba taka moja ulubiona dwójka. Tak się właśnie zastanawiam po tym, co powiedziałeś o Spider-Manie, że chyba często tak jest, że my lubimy te postacie, które, no właśnie, mają jednak jakieś wady i możemy się z nimi utożsamić. Kim jest taki idealny superbohater w dzisiejszym świecie? Ten komputerowy, jeśli chodzi o gry wideo. W dzisiejszym świecie idealnym bohaterem jest bohater czy antybohater w zasadzie. Bo bohater to nam się kojarzy z heroizmem, to słowo w ogóle się kojarzy nam z heroizmem, prawda? No i patrz, mamy przykład Supermana, czyli pierwszego bohatera, i tak naprawdę główną wadą Supermana jest to, że on jest zbyt super. No bo, no tak, no on potrafi wszystko, nie wiem, tam lata, strzela laserem z oczu, nie wiem, jest nieśmiertelny, to żeby nikt go nie poznał, to wystarczy, że założy okulary i poprawi sobie loczek z czoła. Ta postać oczywiście też, oddać mu sprawiedliwość, przeszła dużą metamorfozę. Twórcy komiksowi, ale też filmowi starałem się go pokazać w takim bardziej ludzkim świetle, chociaż mówię, to jest ciężko przez budowę tej postaci, no ale sam kontekst społeczny, który jest dodany w obecnych czasach do Supermana, jest ciekawy, no bo skoro niewiele możemy zrobić samą postacią, która no jest nad człowiekiem, no to chociaż zmieńmy trochę reakcję społeczną na, pokazały to filmy z Henrym Cavillem w roli głównej. O, mówiąc o Henrym Cavillu, właśnie sobie przypomniałem, że popełniłem wielkie faux pas, bo jeszcze powinienem dodać Wiedźmina Geralta do mojej listy. No, ale wracając, te filmy z Henrym Cavillem pokazały właśnie taki inny kontekst społeczny, że wcale by może nie było tak, że super mamy swojego zbawcę, tylko mielibyśmy społeczeństwo, które z jednej strony widziałoby w Supermanie zejście na ziemię Mesjasza, Zbawiciela, a z drugiej strony widziałoby po prostu zagrożenie, widziałoby chodzącą bombę nuklearną ubraną w pelerynę. Mhm. Więc to jest chyba maks, który można zrobić z Supermanem, natomiast wydaje mi się, że my się bardziej jednak utożsamiamy z kimś, kto ma jakieś takie... Po prostu jest bardziej ludzki. Bardziej ludzki, tak, który... Mhm. Jest taka scena w Batman kontra Superman, w którym grany przez Bena Afflecka Batman pyta się Supermana, to kultowe zdanie, powiedz mi, czy krwawisz? No i tak właśnie o to chodzi, żeby ten bohater też krwawił. Oczywiście niedosłownie, tak? To właśnie może chodzić o te niezapłacone rachunki, o, nie wiem, problemy w relacjach z innymi ludźmi. Żebyśmy odnaleźli jakoś też siebie w tych postaciach, bo tak naprawdę wszystkie wielkie opowieści to są opowieści o relacjach z innymi ludźmi i z rodziną. O współczesnych superbohaterach rozmawiamy z Łukaszem Kucharczykiem. Do rozmowy wrócimy za moment. Teraz Moby i Why Does My Heart Feel So Bad? Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart feel so bad? Why does my soul? Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Open door. Why does my heart feel so bad? Moby w programie trzecim. A wracamy do rozmowy o współczesnych superbohaterach. Z nami jest Łukasz Kucharczyk z Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry Państwu. Rozmawiamy o tym, że BAFTA przeprowadziła sondę na najpopularniejszą postać z gier wideo. Zwyciężyła Lara Croft. Tuż za nią na drugim miejscu plasował się hydraulik Mario z gry Super Mario Bros. Potem mamy postać z Hitmana, dalej Sonic, Sackboy z Little Big Planet. Potem Pac-Man. Przyznam się, że nie gram zbyt często w gry, ale jednak wszystkie te postacie znam. I mam wrażenie, że trochę brakuje w tym zestawieniu nowych bohaterów i nowych gier. Z czego to właściwie może wynikać? Czy my po prostu lubimy grać w gry, w które już znamy i boimy się nowości? Mi się wydaje, że to trochę wynika z tego, że w dużej mierze kultura, popkultura oparta jest na sentymencie. No bo zobaczmy, ile i mamy remake'ów, jakichś klasyków, czy to jeśli chodzi o gry, czy o filmy, powrót postaci. I tak było od samego początku. Przecież kiedy Arthur Conan Doyle zabił Sherlocka Holmesa, to ludzie w Londynie wyszli na ulicę z czarnymi opaskami, domagając się powrotu. Arthur Conan Doyle nienawidził Sherlocka Holmesa, chociaż to dzięki niemu zdobył sławę, ale nie mógł się pozwolić sobie na pisanie czegoś innego. No i mamy to do dzisiaj. Ludzie chcą pewnych opowieści, te same opowieści oglądać, słuchać, czytać na nowo. No poza tym też mamy dzisiaj do czynienia w kulturze z taką intermedialnością, czyli mamy nie tylko, że to jest nie tylko gra komputerowa, to są często te same postacie pojawiają się na kartach komiksów, na kartach no może rzadziej, ale też powieści, jak to ma do czynienia, mamy ze Star Warsami, czy też różnego rodzaju platform growych. No Mario jest na przykład wszędzie tak naprawdę. I to niby są te same postacie, ale one przychodzą ogromną ewolucję też. No właśnie, też jestem ciekawa, tak jak wspomniałaś o tym, że postacie pojawiają się i w książkach, i w filmach. Lara Croft to jest przykład akurat postaci, która najpierw była w grze, potem się pojawiła również na ekranie. Ale mamy także bohaterów takich jak na przykład Harry Potter, który w grze pojawił się tuż po tym, jak pojawił się film i książka. Którym bohaterom jest łatwiej się przebić do popkultury? Na pewno, jeśli chodzi o popkulturę, to pewnie takim, którzy wywodzą się z jakichś ogromnych franczyzn. Ale też ciężko odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie, bo jednak cała kultura to jest swego rodzaju ruletka. Jakaś taka swego rodzaju gra, gdzie nigdy nie jesteś pewna wyniku. Chyba można na to odpowiedzieć, wracając do naszego wcześniejszego wątku rozmowy, czyli łatwiej się przebić bohaterom, w których odbiorcy jakoś widzą siebie. Tak samo, tak naprawdę Harry Potter nie odniósł sukcesu dlatego, że potrafi, nie wiem, wyczarować światło, czy otworzyć drzwi różdżką, tylko dlatego, że on o tych wszystkich swoich mocach, zanim się dowiedział, to siedział w komórce pod schodami i miał bardzo, że tak powiem delikatnie, trudne relacje ze swoimi opiekunami, prawda? Więc naturalnie kibicowaliśmy temu bohaterowi. I trochę tak jest, że my chcemy widzieć, jak ten bohater zwycięża, kibicujemy mu, ale też trochę odnajdujemy siebie w jakiś metaforyczny sposób w tych postaciach. Więc zawsze jest chyba łatwiej komuś, kto ma jakieś backstory, jakiś taki ślad pamięciowy. Czyli znowu wracamy do postaci, z którymi się po prostu utożsamiamy, bo są ludzkimi postaciami, a nie tylko superbohaterami, tak jak ten Superman. Jak będą wyglądać superbohaterowie i te postacie z gier wideo w przyszłości? Zastanawiałeś się nad tym? Trochę tak, sam jestem ciekawy. To już się trochę dzieje w ogóle. Bo przecież na przykład nie mamy jednego Spidermana. Mamy, już pomijam kwestię multiwersów, które są teraz bardzo modne, i wszechświatów równoległych, gdzie te same postacie są w różnych jakby odsłonach, ale mamy Spidermana, którym jest Peter Parker, i mamy jakby jego następcę, czy czasem też współpracownika, Milesa Moralesa, który też ma kostium pająka, no natomiast wywodzi się, jest Afroamerykaninem, jest jakby postacią też jakby oddającą pamięć innym grupom etnicznym. I o tym kiedyś się wypowiedział jeden z twórców Spidermana, czyli Stan Lee, że on by wolał, żeby powstawały nowe

just something people say. You could lose some teeth that way. Call it business, call it war. Got a glass to revive and dust. Yours was better, mine was worse. Till it took on the fifth chain curse. Call me jealous, call me mad. Now I got the thing you have. Somewhere in your family tree, there was someone just like me. Grupa Vampire Weekend w programie trzecim, a my kontynuujemy wątek gier. Emotional Land to jest przeglądarkowa gra stworzona przez młodych twórców przy wsparciu specjalistów, między innymi z dziedziny programowania oraz psychologii. Powstała po to, by wspierać młode osoby w poznawaniu i bardziej świadomym doświadczaniu emocji. O pomyśle na grę mówi Dawid Reja z Fundacji Sempre a Frente. Bardzo często mamy wszyscy problemy z tym, jak rozumieć emocje, jak je rozróżniać i jak z nimi pracować, więc od tego małego impulsu, od tej refleksji przeszliśmy do tworzenia projektu i w pewnym momencie ktoś krzyknął Emotional Land i już było wiadomo, że to będzie gra komputerowa o emocjach. Chyba jest jakaś inspiracja tutaj Disneylandem, ale zamiast rozrywki mamy tutaj po prostu, może nie zabawę emocjami, ale jakąś naukę emocji. Ona jest w wersji pikselowej. Jest takim trochę też resentymentem tego, co kiedyś było na naszych ekranach i jak my byliśmy młodzi wszyscy i graliśmy w gierki, które miały kilka pikseli i to sprawiało radość i ta gra, staramy się, żeby też była przyjemna estetycznie. Jestem Emki. Gracz, można powiedzieć, jest podróżnikiem, który rozbija się na tzw. wyspie Emotional Land i tam poznaje Alfreda i można powiedzieć, przez całą grę pełni on rolę takiego pomocnika i całym sękiem tej gry jest, żeby pomóc młodemu królowi tej krainy zrozumieć też właśnie tych swoich własnych mieszkańców i mamy ze 6 różnych wysepek, na której każdej z nich pomagamy chmurką, na przykład na Wyspie Radości, rozkręcić imprezę przez zbieranie patyków na ognisko, bądź układanie puzli, które potem na przykład mogą wytworzyć hamak, bądź jakiś koc na piknik. I tak naprawdę celem gracza jest po prostu pomóc tym chmurkom, co potem daje nam takie różne informacje, które pomagają nam zrozumieć, co na przykład może nam uczynić radość, na przykład to, że spędzamy czas ze znajomymi. Przychodzimy potem do właśnie tego króla i tak naprawdę nie tylko, że uczymy samego króla o tych emocjach, ale też sami się o tym uczymy, kiedy czytamy dialogi, kiedy to wszystko widzimy. Ja jestem Alex. Robiliśmy burzę mózgów, jak pokazać emocje, które czasami są trudne, takie jak smutek, wstyd czy złość, żeby pokazać je w taki sposób, żeby nie były one odbierane jako emocje słabe, których należy się wstydzić. I tutaj właśnie w smutku nie chcieliśmy stricte pokazywać chmurek, które płaczą. I wtedy narodził się pomysł, że chmurki właśnie mają swoje ogródki, które muszą podlewać, muszą o nie dbać i niektóre chmurki są bardziej napęczniałe deszczem, ich ogródki są trochę wysuszone, a inne są z kolei bardzo małe, w sensie chmurki, i mają ogródki zalane wodą. Z kolei chmurki, które potrafią sobie radzić z tą emocją, te ogródki utrzymują w porządku i tutaj właśnie przez to chcemy pokazać, że no płacz i smutek to jest coś naturalnego, co może pomóc i że właśnie zatracanie się w tej emocji lub wzbranianie się przed nią może być szkodliwe. Bo też niezależnie od tego, czy to jest złość, strach, smutek, jakiekolwiek to są emocje, one się nawarstwiają i później czasami wystarczy naprawdę jeden maleńki bodziec, na przykład, nie wiem, rozlanie herbaty, gdzie to jest rzecz trywialna, to coś takiego może komuś wystarczyć do tego, żeby przeżyć potężne załamanie nerwowe, bo przez pewien czas tłumił swoje emocje i nic z tym nie robił, tak? Więc to jest naprawdę bardzo ważne, żeby te emocje na bieżąco przeżywać i w razie potrzeby szukać jakiegoś wsparcia. Każda lokacja to są różne zadania, różne postacie, różne emocje, ale też w międzyczasie gra zadaje pytania, które mogą nam coś uświadomić albo mogą nas na chwilę zatrzymać i być może sprowokować do myślenia i do odczuwania. Jedno, które na przykład mnie zdjęło z nóg, które zadała mi grupa w ogóle. Co jest dla ciebie łatwiejsze do odczuwania? Złość czy strach? Ja myślałem, że to jest dla mnie oczywiste pytanie, ale do dzisiaj się zastanawiam. Także bardzo ciekawe. Oprócz przyjemności i rozpalania ogniska, to możemy w sobie coś rozpalić fajnego i nie musimy się przejmować, że przegramy, czy że ktoś nas pokona, bo chodzimy do gry i sobie tworzymy trochę swoją wyspę Emotionland. Gra może być wykorzystywana także przez osoby pracujące z młodzieżą. Dostępna jest na stronie emotionalland.pl. Z młodymi konstruktorami rozmawiała Liliana Kaczmarczyk, a ja już zapowiadam, że dziś w programie Środka Radosław Nałęcz jeszcze poszerzy temat gier, więc jeśli ktoś jest zainteresowany tematem, to proszę nas słuchać również po godzinie 12. Gasoline, ooh, ooh, ooh. Be thankful what you've got. Bądź wdzięczny za to, co masz. No, na przykład za tę piękną pogodę. Dzisiaj słuchałam tego utworu jadąc do radia rowerem i przyznam szczerze, że łatwo było poczuć tę wdzięczność do świata. Pewnie wielu z Państwa zna ten utwór w wersji Williama Devona. To zresztą pierwsze wykonanie tego utworu. My słuchaliśmy wersji grupy Massive Attack z płyty Blue Lines, z płyty, która dzisiaj obchodzi swoje urodziny. Co prawda nie okrągłe, ale bardzo trójkowe, bo 33. Na zegarze 8 minut do godziny 11, już za moment serwis trójki. Potem wracamy do Państwa z kolejną porcją kulturalnych i naukowych tematów, więc warto pozostać z nami, ale zanim to oczywiście jeszcze trochę muzyki. Spięty i Blue w programie trzecim. Noc nie każe pytań mnożyć.